تو قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا لفی ضلالک القدیم تم تو اپنے پرانے خبط میں مبتلا. ضلال کا معنی یہاں گمراہی نہیں ہے, ضلال کا لفظ گمراہی پر بھی بولا جاتا ہے, بہک جانے پر بھی بولا جاتا ہے, تاریکی میں پڑ جانے پر بھی بولا جاتا ہے, ناکامی پر بھی بولا جاتا ہے. سمجھے نہیں؟